rakaata wa man takallama ku wax bayna shafi wal watri digante shafa ak witr shahiyan dikujum fala shay alayhi darra wa in kana amidan bu fekkee ni dafa nekk ni moo tay wax ja kuriha sibes na loolu daal waaye wala shay alayhi taxu dara wax wal masbuuxu ki ñu raw in adaraka sujatee maa al imaami ànd ak imaam aqalla lu gën a néew min rakaatin ci rakka mooy ba muy dugg si ci julli bi fekk na ruko bu mujj ba raw na ko rukoo nañu ko ba sigg kooku fala yasjudu bu mu sujjat maahu maanaa ba teemu kontine ànd ak yile naan dooju nga xam ne xas na armal ci gannaawam naan laa qabli yan bu mu sujjat ànd ak moom sujjatu qabla bu fekkee imaan amoon na ko ndax jaamur la ci julli wala baadi yan bu mu sujjat ba sujjatu baada an itam du ko sujjat ànd ak moom du ko sujjat gannaaw yile naan fa in sajada bu sujjatee baahu ànd ak moom battalat julli sa yàqu salaatuhu julli ndax sa sujjat na ci julli jaamur boo xam ne yoonal na ko ci wayin adraka rakaatan sujjatee lu mat rakka ci julli bi nag te mooy rukoo bu mujj ba ba mu daatee sujji fekk na ko fa kaamilatan bu mat aw ak sara mbaa lu ëpp benn rakka am na ci rakka léegi kon bokk na ci julli gi sajada na sujjat maahu ànd ak moom alqabli yo sujjat bi qabla salaam balaa yu limaanu selmal ñu ànd ko bu selmale mu mottali rek moom aw wa axara na yéex albaadiya bu fekkee sujjatu baadaawaar yi limaan su ko yi limaan doo sujjat ma jóg moom mottali ba yeggal ba selmal sujjat ko baad xata itimma salaatahu ba mu mottal julliom sujjat ko baad tees judd na sujjat baadi salaami kooku nag fa in sajada bu sujjatee ma al imaami ànd ak imaam aamidan di ko aji tey sujjatu baada battalat yàqu salaatahu julliom ndem moo ko tey wa in kaana saahiyan bu dee juuma tax juum gaawu la yàq julli kon it sajada mu sujjat baada salaam ndax yokk na ci julleem loo xam ne yilimaan du ko ko yenul ndax fekk na yilimaan moom dafa salmal ba yegg door sujjat baa kon yilimaan ba mu sujjat yilimaan du ko ko yenul su ko àndeek moom juum boobu kon julleem dana day yàq waaye su fekkee dafa juum rek te sujjataat baada salaam ndax yokk boppam la yilimaan yoonal nañu ci fekk na salmal wa ida sahabu salmale juumee al masbuuq ku ñu raw baada salaami l imaami gannaaw bi limaan salmalee fahwa moom kat kan mu sàjjil comme ku doon julli wax dahu moom dong la mu ngi mel ni ku beroon julleem kat loolu moom yi limaan du ko ko yenul wa ida tarattaba su toppee su dajaloo alal masbuuq ci ki ñu jiitu woon ci julli baadi jum si jootu baada boo xam ne min jihati imaamihi ci côté imaamam la limaanam moo defoon luy waral si jootu baada da muy mottali nag dal na koy jaar qabli yum si jootu qabla min jihati nafsihi mu jóge ci côté boppam ndax da muy mottali moo fu bàyyi sunna bu jar si jootu qabla léegi ñaari si jóot yooyu kenn du leen boole si jóot ajisa ahoo doy na ko alqabli yu si jootu qabla ba muy si jóot si jootu baada ba ko toppoon ci limaan na ko ba wa man nasiya rukoa ku fàtte ab ruko wa tadakarahu te mu fàttali ko fi si jóodi ci bi mu nekkee ci si jóot kon na muy def raja ana dellu qaa'iman di taxaw xoll boore ruko lu tax pour mu mën a indi yul googu jóge ci taxawaay jëm ci ruko neeñu maqsuudun la fi ruko kooku dafa bokk ci ruko bi te bu taxawul du ko mën indi wa qiila yarjiu muxdaw diban xata yantahiya li xaddi ruko'i fa yatma'inna wa yactaddu bihi ruko'an ñoom ñu ni déedéet na mu sujjoote fàttali ko na mu sëgge woon lay daal di jóg ci lex di daab googu maanaa dënglu googu taxaw ak moom ba toll firu ko war tolli mu ni fa teg ba tumaa nii na am mu siggi konte loola mu dug ruko rakka wistaxabu def na sopp lawoo ñeel ko moom mi nga xam ne ruko la fàttali ko ba mu di ko def dañu bëgg mu taxaw xoll te mu yuiidu mu baamu chey an dara min alqiraat ci jàng ya laaya doora ruko su marakaa ndax li ñu bëgg ruko di jóge ci aqiba qiraatu bi loolu moo tax ñu sopp su taxawee na jàng lu mat donte laaya alquran la waxuñu ni na baamu fàttaa dañu ni na jàng dara ci alquran donte laaya dal di ruko wa man nasiya wa sajada na sujjat baada salaam ndax loolu yokk jëf ci biir julli bi wa man nasiya ku fàtte sajdatan waxidatan benn sujjat la wa tadakaraha te mu fàttali ko baada qiyaamihi ci gannaaw ba mu taxawee ba noppi ba taxaway bi sot raja ana delu jalisan di aji sujud da ad aji tok su toge togay bob sujud sujud ba kon tok na ci digeenti nya wa sajada hana ku sujud ni fokk mu toga mu a illa an yakuna ludul bu nekke qad jalasa diju won ganaw sujud bu jekk ba qabla al qiyam la jekk muy taxaw bu fekke diju won na fa kon fa la yu'id bu mu baamu al julusa jotaay ba kon kay bam ko fatali ko famune ne yul fofé mu sejj da di ni kep jëm ci suuf mu let wa man nasiya sajdatay di ku faté ñaari sujud yeb koku namu def ak koku defaru ko ba sigi rek da di ñaa rakka bi de paré na da di door fatiham di jëm ku bayyi ñaari sujud xarra na rot fam ku fatali ko saaji dan di aji sujud wala mu yajj liste bu mu fa diju ndax abdi jay xam je ni minu ñu ko won ci digënté ru ko sujud wajju wasjudu masjud fi jami'i zalika ci mbolam nonu ñu lim yeb ne ci sujud ba'da salam wa intadhakara sujud su fatali ko sujud ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha bocina ab sujud fatali ko ludul ganaw bu rak'a ba ca top mu ko bañ sujud do ra fatali ko ye rak'a bi jitu bi bana ci sujud ko ka naka pexe lola raw nak mu ne suñ ko dab kon tama da na continue ala salati ci julem wala mi yardiya bu mu delu namuy def kon bu alqana wacc bandone rak'ata sahwi rak'ba yor jumb wasada mu yok rak'atan rak'a fi mawdiha bu ko remplacer ban yandi aji jok luy jok mana rak'a bo be muy andi moy don cetal julli gi fatiha rek lay don bu ko def qadiyan muy aji fay dedet su don qada la na ci def bu de rak'a bu jeuk mba ñaarel da cey tek sa waye ki febo rak bu jek ba ñaarel ba ñoo ben ci perte bu te rak bi ko war remplacer bina lay don rak yi day arrière jëm gannaaw rak ñentel masalan bu de julli ñent rak da koy jappé rak ñentel fatiha dong lay don waye wa sajada qabla salam nak sajada qabla salam in kanat min al ulayayn su ko defé nak wa qabla salam lay sujud in kanat su fekke rak bu nil ba dafa bok min al ulayayn ci ñaari rak yu jekk ya te xani bi ci top sujud nañu ruko nañu ko ba ben manam bu fek ñax rulay ñaar rak yu jekk yi bu ne dafa am fatiha ak sa bu nil bu fekke ci ñom la bok waji dana sujud qabla salam su fekke tadhakkara fatliku nako ba'da aqdi thalithati ci gannaaw fasuk rakka ñettel ndax rakka ñettel tanka ñettel fatiha rek lay am te xass nañ ko roko ba sigi ken mënatu ci teksar te legi comme ben ci ñaar yu jekk yeen nil na mom moy doon ñaarel kon nit ki rakka ñaarelam tay fatiha rek ci ne fekki julli won na rakka bo xani sarwetul dara mu nek ndolant ci bir julli koku kon fi mujj moy ni wañek doli dajena ci mom té lolou fu mu dajé qabla salami don fi jot ba lol la ni wa sajada na sujud qabla salami in kanat tuneke rakabu nil ba min al ulaini lulayni bok ci ñaar yu jëk ya wa tazakarate mangi ko fatali ku ba'da aqdir thalitha dana bo mu fasé rakka ñettela koku mom qabla salam la ci sujud mu andi nak benen muni wa ba'da salam na sujud ba'da salam nan xamni budé mubtadi ba'da aqdi salisati na fi def tombu bu ñuul li fofu la masalami daanu aywa wa ba'da salam benen masala jog in lam takun min al ulayayn batay na fa def tombu bu ñuul ni masala ñaarel bi fofu la yeb ci mubtadi ubilaw wa ba'da salam na sujud ba'da salam in lam takun ndegam nekut mom rakabu yaqbi biñu wacc bu fekke nekul min al ulayayn bok ci ñaar yu jekk ya xana ñaar yu jekk yi kay seen fatiha ak sar mucc na a kon julli gi ndolanta ci am way te moy li bu ñattel bi kon moma mo yaqku mom la mëna don di budul ñaar yu jekk rek bu ñattel bi dong la fi mëna don ndax mo fi dess ci bo xamni deneen buy fasu dik na ci gannaaw kon bon bu ñattel bi mo yaqku mom nak fatiha dong ci nekkon suñu ande rakka bu ko remplacer mu am fatiha julli gi dara manke wu ci ab dolli dong ci nete moy liñu julli won te nilal ko raka bobu motax kon baadu salam rek lañu sujudal legi nak nu deloti ci benen bo xamni baadu salam lañu fay sujudati muy aw kanat wala sax nek na nam raka bu yaqub minhuma bok ci ñaar yu jëk ya deng bok ci ñaar yu jëk ya te kon kon bu jëk balay doon wa tadhakkaratum fatriku ko qabla aqdi thalithati la jëk muy seug di fasru ko braka ñettel dafa jang fatih ak sar ko gut xelam dem ca kon nu muy def bu jëk balay doon neena la bu jëk ba ndax bu fekkoni bu ñaarel bi la ci ñaar yu jëk yi te bim koy fatali ko ke ruko amagut te ab sujud la ci bayyi won kon kay day delu sujudi ko du deug waye nak ku bu bobat bu joge batay mangi ci bir baadu salam gi nak rek sujud baadu salam ko wax su fekke bim koy fatali ko tam seugagut denga koku fatih rek la jang na ca tek sar def ko muy rakka ñaarel te kon dara du manki ci julli gi xana mana kon dara du manki ci julli gi ha su kon koku bu jekk ba yaq su bu jekk bi yaq ko bu ñaarel di faso gut na ca tek sar su ci tege sar dara du manke mu sujud ba'da salam li anna surata ndax sar wi mu fatte won ba tax mu nara sujud qabla salam wal julus ak jotaayu taaye bu ko raw kon ba tax mu wara sujud qabla salam yoyu yar lam yafuta rawaguñ motax kon luy taxa sujud qabla amul fi wute ak bu jek bele ومن سلم كسلم شاكن دون كسك ساك في كمال صلاتي تي ماتو جولم باتلات ياق ديم بامي السلام عليكم ماغا تي سك ساك كوكو جولي غي داي ياق وسهو جوم في صلاه القضاء تي جولي غوجو دون فاي نين كوي وار ديفري تسهوي كوم ني نيو ديفري جوم في صلاه الاداء تي جولي غوجو دون جوخال تي وقتوم نيويو وسهو جوم في نافله تي جولي نافله نان كو وار ديفري ka sahwi kom ni ñuy defare joom fil farida ci julik farata illa fi sitti masail nak dul juroom benn masala yo xamne nak mom nañu seenu defarin ci nafila farata dana wute ndax amna lo xani suko joomé ci farata leuf war ko te suko joomé ci nafila dara du ko ci war amna no xani defarin way wute wasu de nga moy lan illa fi al-fatihati fatiha juñu fatte ci farata mbaju farate ko ci nafila wutena defin xam ngeen ni budé ci fatiha rakaba ñak fatiha budé ci farata rakaba amul fatiha dañ ko xala wacc rek deng ay wa te budé nafila dana la wax ni non nañ ko su jotal wa surati ak sar wa sirri ak yelu wal jahri ak biral wa ziyadati rak'atin ak yok ab rakka ci julli gi wa nisyani ba'd al arkani in tala ak fatte dara ci faratay julli selmal bamu yag yoyu bu ci ne farata ak nafila bokul nañ koy arasé mu wax na faman nasiya fatihata ku fatte fatiha fi nafilati ci nafila wa tadhakkarate mu fateliku ko baada rukoy gannaaw bu ruko ba siggi fatiha ja manatu la dik koku namuy def tama dana kontine rek wa sajada te mu sujud qabla salam la jek selma fatiha lam defuñu ko lul sujudal qabla salam wacu ñu rakka koku liko def moy da dig nafil kudon farata kay day wacc rat bi khilaf al fariidati wutek farata budon mom fa innahu kon mom yulqi da don wacc til karaka taraka bobe wazid ukhra te mu yok benen remplacer ko wayatamada te mu kontine wayakunu te day nek sujudu ho sujudam kama zakarna nanu waxon fi tariki sujudi ci ka bayyi wonu sujud mu dem ci sar yi waman nasiya surata ku fatte sar awil jahra wala diral la fatte def awil sirra wala yalu la fatte def yoy yat fi nafila ci nafila mutazakara te mu fatali ko baada ruku'i ganaw bu mu ruko ba nopi kon tama dana kontine rek wala sujuda alayhi te sujud du ko war lolot bi khilafil fariidati mu wutek farata ndax yoy mom ku ci balen fokk nga sujud ومن قام كتخو الى ثالثه جم جراكا نيتل في النافله تي النافله كوكو ماغي ملني كو جوب تخاو جم جراكا جوروميل تي جليك فرات فان تذكر سوكو فاتليكو قبل عقد الركوع بلا فس ركوبه كون رجا انا ديلو وسجد مسجود بعد السلام بودي لولو موم تي بوبو لا يم فرات اك نافله ووتيول فوغون واي بالا نيو ووتي moy wa in aqada sufase nak as-salisata rakanya telba ko kon nak legi du delu ni muy def ci farata namuy def tamada na faf kontine wasada mu yok arabi ataraka nyentel koku kon ken du ko def farata bu don farata kay day dem ku don julli suba daldi yok raka nyetel fas ruko ba sigi at du tax ngane na continuer tek ci benen dedet da ngay delu ba nga fasé rak baak bang ko fasul ñoyam nafi la gi nak gis nga bo fasagul delu waye bu rak bi faso nak da ngay continuer tay ko yok benen muy ñent rak loy def sajada na sujud qabla salat ndax koku day melni sujud la fat selmal bi la fat ci digënté mu sujud qabla salat ngir selmal bi warona am digante ñent raka yiti am lolu bi khilafil fariidati fa innahu yarji'u day delu mata zakara waxtu mu ko fateliko mo xam fasna raka wala fasuko mo xam jangna fatte wala jang wes jiddu te mu sujud ba'da salam wa man nasiya ku fatte ruknan ponk minan nafilati ci nafil kal kar ruku'i niki ruko la fatte ci nafil awi sujud ولم يتذكر تفاتلكو حتى سلم بمسلم وتعالى تم يغ كوكو فلا اعاده عليه بام وركو دو فيات نافله ندخ لو تخ نافله تورويلا سا تيوبارلا تي خاسغا تي ген با نوبي فلا اعاده عليه بام وركو بخلاف الفريضه ووتنا فرات بودي موم فانه يعيدها ابدا داي بام جوليغا فاو ومن قطع كدوك النافلة نافلة عامدا دي أجيكي أو ترك ولا مباي منها تموم ركعة أبراك جم أو سجدة ولا مباي تب سجود عامدا دون كوكتاي أعادها أبدا نكو بام فو لتخ لما فيه من إبطال العمل دانيو تري جف جباخ جو دف والبتي كوتاي كو ديكو ياق لولو موم دفا دغنو موتخ نيو فاي لوكو نافلة جو ومن تنهدك بني يكي يكي ني نونو في صلاته تي جوليم فلا شيء عليه دار وركو نخ بني بوكو تك واخ يكي يكي ني لولو دو واخ نخ امولي حرف كولاكو بند لو ون نونو منوكو بن ووت ناك يو مونون منيرس نكو بند دو واي بوني نونو koku manetu ko bind ken munuko tude wax motax ken duni dara warna ci illa an yantiqa bi harfin ludul su tude harf niki ngani koku lako bind lo won nga andi hamsa andi alif andi ha mu dalni bu boba wax lañ koy konté da ngay sujud ndax li nga def amna tur wuñ ko man tude wa idha saha bu jumia al imam bi naqsin ci wagn aw ziyadatin wala yok سبح به نكو سبا المأموم مامو وإذا قام بجوجي إمامك سا إمام min rak'atayni ci ñaari rak'a fa sabbih bihi nanga ko sujud pour mu delu ci tok tay fa in faraqa al ard su taqliko ak suuf nak waratul del ci ndax tay te yawit fatbahu kon top ko ngeen dem su ngeen su julli gi mate xam nga lay war sujudu qabl wa in jalasa bu toge sayyidiman fil ula ci rak bu jek waru fa tok aw fi salisati wala rak ñettel batay du barabu tok waye bu jume tok fa faqum kon jogal wala tajlis ma'ahu tebul tok andak mom lolot jeexna mu andi benen masala wa in sajada bu fekke dafa sujud sayyidiman wahidatan ben wa taraka thaniyata temu bayyi sujudu ñaarel ba fa sabbih bihi kon sabbako ndax mu delu su sujud ko ngeen and wala taqum ma'ahu bul taqaw andak momitab denga wayit donen man nako sujud itam nak muno fexe ba sujud ko sa julli di mat te fek yiliman patte ko julliyam di bank lolou munta wa xameni dikut illa an takhafa wal ludul nga jax aqdaru ku'ihi fasgu muy fasraka ba ca top nga tok tok delu ci wul sa xel ni ah man buma buma jogul kat bo tul dana fasraka ko ban kon noy xal def bayyi ko yawit fat ba'hu nga top ko su ko defé ah yiliman konté rakka bobu defé ni amna nangami rakka yow nga xani bobu rakka konté wul kon rakka bu jëk balé rek la am su ko defé seen xalaat wutena wala tajlis bul togati ba'da zalika ganaw lolou ma'ahu andak mom la fi san yettin bi jegeni ci ñaarel ba mu japp ni ñaarel la ndax yow xam nga ni ben rek ngeen am ndax ben bi baxul wala fi salisatin bi jegeni rabi'atin bi jegeni ba mu japp ni ñentel la bëgg fa tok selmal bu fa tok ndax yow xam nga ni bobu ñettel rek fa iza sallama su selmale mom ngir japp ni julle batna fazid yokal yow rak'atan ab rak'a okhra benen yow mi nga xam ni wër na la ni ben sujud la sujudon badalan mu remplace min rak'ati allati alghaytaha ci rak'a bi nga xamni wacc nga ko aw yiliman nak luy atté julem ah yiliman ma ngi ci yaqinam defé na ni dara manké wul wote ngeen xalaat comme sa xalaat dong munu la dak xalaatam tank ma ngi dogu ah ken du ko ni sa julli yaqun xana ba ba muy xamni li waji waxon deug la ndeke wo kat tang buñu ko ko xabaare ni ko yow kat sa waja mo wax deug da nga juumon ba mu delu xamni ndeke li waja waxon deug la su boba nak mom day fayati julli ndax fek na mënu ko dabat ban yeen ngay aji jok mana rak bi ngay andi motri ga koy japp fatiha dong lay don wa sa wa tasjudu tanga sujud qabla salami la jek salmi waw fa in kuntum jama'atan ci waw melaw ci at matal momun wax su fekkeen yeen ma mom yi nak seen yi di ban doxale nonu mbolo ngeen te ngeen xamni kat yi li man ji kat ben sujud la sujudon ci rakka sangam te kon bo baraka manke na ci julli gi seen sel seen yi li man mom selmal na dem dogu na ni julle matna ngeen de mbolo fal afdalu lakum li gën ci yeen an tuqaddimu ngeen jital wahidan kenn yutimmu kuy motali julli ga bikum and ak yeen ben rakka bobu mu julle ak yeen bu ko remplace lolo gën waye su ngeen ko deful kuna julli rakka mit dara neeku ci nak wa id zada bu yoke al imam idha za wa idha sada bu yoke al imam sajdatan sujud salisatan bu ñettel tasabbih bihi sabako wala tasjud ma'ahu te bu ko sujud and ak mom lolo jeexna wa iza qama bu joge al imam imam ila khamisatin jëm ci rakab juromel mana zaida dong dal mo tax muy wax ndax bu neen zaida dana yobale ñettelu rakab suba dana yobale ñentelu rak ci timis dana yobale juromelu rak ci rubai kon zaida rek moko tax di wax bu joge dal jëm ci rak bo xani bu yokku la mo xam juromel la ci ñent rak kon tabi'ahu nako top man tayaqana mamum bi nga xani woluna moji baha la ko waral woluna ni yilima nonu la dafa am lu ko lu mu manke lu ken munu la dabatal motax muy julli benen ka wolu non na jog top ko aw shakka mbaku ci sikki shakka nas lu ah man da xawul tax yilima di bëgg yokku rak at so deme ko ka dafa wara jog and ak mom mba su ko deful jillem day yaq momi wajalasna tok ban tayaqana ko wolu ziyadata ha yok ga ko wolu ni liman dafa joom dong waye day yok julli gi koku dafa wara diju bagn ko top te jullem dana werit ndegam yaqinam gogu tebiku tangu yaqonam tebiku nak jullem yaqo ndax wir man julion ba yegal nin degena xamul kat waye nangam moma garon ci rak bu jek ba motax bo barak yaquna kat ngani ko aha ah man day wolu wona da ngay julli at kon yow nak sa julli yaquna ne waye bu lolu amut rek da ngay tok du selbal nga selmal mu dem nga dem wajalasa na tok man tayaqana ko wolu ziyadata ha ndolantam te jullem dana wer kon ci ñaka top yi liman gi ci fofu file amul luko dindi fa in jalasa su toge lawol ku jek ki nga xamni dafa xamo dafa wolu won na ni amna luko waral mba don nako ci kisaka te warona top su di yo baña topé jullem yaqo wa qama wa in qama sani ku ñaarel ki nga xamni mom wolon nako di yiliman dafa joom day yok te mu wara tok su togul xana taxaw batalat salatuhu jullem yaqo ñom ñoko do وإذا سلم أبو سلمة الإمام إمام قبل كمال الصلاة لجك بتجلي سبح به نكو سبا من خلفه كنت جناوم فإن صدقه سك دقلي بس دم لموخ أكون بحنا كمال ممتل صلاته جليم ñu top ko mu julli benen rakka wa sajadati mu sujud ñu and ak mom ci sujud ba ba'da salam wa in shakka bu sikki saka mom yiliman fi khabarihi ci khabar waji bam ko ne day julli gi matul gamu ko nak dal sikki saka na ca kon sa'ala na laj adlay ni ñaar ñu mandu ci gannaaw ñaar ñu ko doy wajazalahuma ta dagan len dagan pour ñom al kalam wax dagan na ci ñom fi zalika ci lolu te joju wax du yaq julli gi du ko yaq ci imam du ko yaq ci ñom deng ndax ciosan ba amun yenent ba ali salatu wassalam selmalna ci ñaari rak ci julik rabaa'iy ci bu beccug la sahaba ya nek fa gannaawam abubakar ak umar nga ci sax sahaba an yukallimahu dañu ragalon wax ci dara fek kenen ku ñu wax zul yadaini nek fa wakana jasuran muniko nak aqatal aqa aqasarta salata am nasita ya rasulullah da nga wañi julligi wala da nga fatte fa qala muniko lam ansa wala btqsar fatte wuma te ken duko wañ muniko aha kay qad kana ba'd dhalik amna kay lu ci bok yenent ba laaj mbolo ma bu mu sikki saka asadaqa dhul yadayn ndax limu wax amna ñu qalu nam ñu niko amna yoy wax yeb jolla sante ci seen digeunte yenent dafa daldi julli wat ñaari rakka sujood te julli ga wër ci mom ak ci sahaba yépp kon ciosan la ngogu motax ki ni wajasalahumul kalam ko def ak dagan nañu wax fi zalika te du yaq julli wa in tayaqana su fekke yi li ban lol lepp ba musiki sakala kat su fekke dafa wuru al kamal matgali waji wax gamuko ndax mom wër nako ni rek matalna kon amila ala yaqinihi na kontine jefe limu wolu wa tarakal adlayni tem baye ñaar ñu mandu lolu ñu ni faw nak mune waaw illa an yaksura an-nas khalfahu ludul nit ñangi bare fi gadawam yaani ñi ko wax ni julli gi dafa manke dañoo bare go xamni nak dana jomb ñom ñepp dañoo joom te mom joomul lolu mom du wara mëna ne bu nit ña bare fi gadawam te kenn ci addu dong kat wala ñaar kat de nga dafa koku tax koy wax bare nit ñi kesse tax koy wax nit ñi bare fi gannaawam te wax ko ni ko julli gi manke na ñoño bare yaani ñi ko wax ci gannaawam dafa bare lol kon nak fayatruku day bayyi yaqinahu ak wolom limu jappon ni matalna wayarji'u ilayhim mu delu ci ñom fek leen ci lañu wax motali julli gi sujud ba'da salam وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد